Martino, oh Martino, oh Martino, oh Martino, oh Martino. No i teraz jak tu zrobić opowieść? Może zacznę od tego, co mnie spotkało dzisiaj w nocy, kiedy przyjechałem tutaj do radia, bo pomyślałem, że dorzucę jeszcze do dzisiejszej audycji parę utworów tegoż właśnie zespołu, tego gitarzysty, który przed chwilą zaśpiewał. No i od przynajmniej 15 lat, bo odkąd pamiętam, w radiu jest jeden system komputerowy, który przyjmuje pliki, obsługuje nas jakby od strony technicznej. No i on ma, jak się dorzuca plik, to można tam wpisać fragment nazwy i kliknąć guzik i on, tak żeby się nie pomylić, zaproponuje nazwę. No i nie ma w nim takiej nazwy jak Pride and Glory. To tylko jedna płyta, wydana 25 lat temu, nawet nie dokładnie 25 lat temu, bo wyszła gdzieś w wakacje, a dopiero teraz Zakk Wylde, bo to jego słuchaliśmy, w tym tygodniu udostępnił ją ponownie po 25 latach z lekkimi zmianami, a przynajmniej takimi zmianami, których moje kiepskie ucho nie wychwytuje. A może niezbyt dobrze pamiętam ten album, bo to jeden przypadek w całej dyskografii Zakka Wylda. Proszę pamiętać, że dyskografia Zakka Wylda zaczyna się pod koniec lat 90., 80., przepraszam, razem z albumami Ozziego Osborna. On po 5-6 latach gry z Ozzym Osbornem, a przecież wygrał casting, a przecież niejako, w cudzysłowie oczywiście, zastąpił Tonego u boku Ozziego Osborna. Wygrał casting, przez 5 lat grał z Ozzym i w pewnym momencie stwierdził, no dobrze, no ale może by coś własnego. No i to własne okazało się bardzo, bardzo wyjątkowe, na tyle, że chwilę później pojawił się album Book of Shadows, potem Book of Shadows 2, a nie, wróć, Book of Shadows 2 to przed chwilą, ale potem pojawiło się Black Label Society, ale to już końcówka lat 90. A dziś album, który nazywa się po prostu Pride and Glory i zawiera kilka wyjątkowych, wyjątkowych utworów. One, two, three, four. Shoot off the low, shoot off the foul, shoot a beat up and down. Won't you please help me? Yeah. I'm searching high, I'm searching low. I might be a boss for words, that'll set me free. Light and Glory, Fading Away, a chwilę wcześniej wprost z repertuaru Led Zeppelin, In My Time of Dying. Cieszę się, że Państwo trochę pamiętają ten album, bo pan Marek napisał, czy będzie Sweet Jesus. Tak, bo obok tej kropki, Fading Away, jest jeszcze jedna kropa i ona jest moim zdaniem większa niż to Fading Away przed chwilą, więc za pół godziny, chwilę przed końcem Mikrokosmosu, Sweet Jesus powinno się pojawić. Cieszę się, że Państwo pamiętają, jak jeżeli ktoś nie pamięta, to polecam. Pride and Glory, album i nazwa zespołu Pride and Glory, album 94 rok, czyli Zakk Wylde, jego pierwsze solowe wystąpienie poza Ozzym Osbornem. No a potem historię już zresztą przytaczałem przed chwilą. A jeżeli jesteśmy wśród artystów dorosłych, to teraz będzie taka dwójka. Najpierw oba albumy pojawiły się w tym tygodniu, a tak jak posłuchamy teraz, kończy się nowy album Vana Morrisona. A co? Well, I know I said that so long ago. I would not say it now. Well, I didn't know what I said would stick like glue. What I said in the days gone by, well, they tried to stitch me up. So many words I said so long ago. But we were all so young and foolish then. Hopefully we can make mistakes and then we grow. For the days of old lang syne, my love. Kindness with you, for the sake of the days gone by, and hopefully we will keep on growing and growing. Baby, baby, baby, baby, shall we reach the sky? If I ever reach my high limit yet, well, I'm gonna surely have to try for the sake of old lang syne, my dear. Sake of the days gone by. Be so sorry for the ones who lead, for to lead, they wanna lead such a perfect life, sweep everything underneath the rug, and they're never free from conflict and strife, because they perpetuate some kind of lie, my love. and the days, and the days gone by. There is no easy, no easy way out, my friend. You've got to get used to it somehow. Everything you've got in your life, right up to now, somebody had to fight for it. You had to fight for it. And the day has gone by. Well, go walking, walking, walking, walking up that hillside now. Where the heather, where the heather's growing so wild. Then I'm gonna carry my child on my shoulders, cross the river for the sake. For the sake of the day has gone by. For the days gone by, my dear. For the days gone by. I wanna share a cup of kindness with you. Oh, for the sake of all lying. The day has gone by. Everything I have in my life right now, I had to fight for it somehow. Gotta keep on fighting, keep on fighting, fighting today for the sake of the day. A cup of kindness for the sake of old lang syne. For the sake of the days gone by, my love. For the sake of old lang syne. I wanna drink, I wanna share. Share a cup of kindness. Nowy album Vana Morrisona nosi tytuł Three Chords and the Truth i jest raczej radosnym albumem, chociaż nie wgłębiałem się w warstwę tekstową, ale jeżeli chodzi o wrażenie, to one raczej radosne i taka, no nie kropka, to już takie zakończenie audycji byłoby z tym utworem Days Gone By, ale jeszcze trzymam dużo ciekawych rzeczy do godziny 6. Przypominam, audycja nazywa się Mikrokosmos, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. I słuchamy płyt, które ukazały się w tym tygodniu. Poza, no chociaż nie, Pride and Glory również ukazało się w tym tygodniu. Wznowienie po 25 latach. Jeżeli chodzi o nowe płyty i artystów dorosłych, a to mamy takiego słuchacza, który pisze Stara Gwardia Czuwa bardzo często w swoich SMS-ach, no to niech to będzie nawiązanie do artystów, którzy teraz wystąpili i wystąpią. Stara Gwardia Czuwa, Neil Young. Distracted as they talked on and on in the usual And I know why green is blue. There's so much we didn't do. Oh, I know why green is blue. Watched the weather change. We saw the fires and floods. We saw the people rise, dividing. We fought each other while we lost our coveted prize. There's so much we did. And Crazy Horse. Płyta nazywa się Colorado i dotyczy głównie tego, jak bardzo źle obchodzimy się z naszą planetą, jak bardzo nie dbamy o swoją przyszłość. Nie jest to najpiękniejsza, może nie, nie jest to najprzyjemniejsza płyta do słuchania, właśnie ze względu na to, o czym ona jest, ale jest ważną płytą, na pewno. Neil Young, album Colorado Youthful Green is Blue. Za nami, a przed nami, powoli będziemy zamykać naszą działalność dzisiejszą. Tak, tak, mam pół godziny kropek. No nie, bez przesady, ale Alcest jeszcze dzisiaj musi się pojawić. Thank you. Zaledwie 6 utworów na tej płycie, a tworzy blisko 40-minutowy zestaw poważny, taki wciągający, taki, taka ciężka ta walizka dzisiaj zresztą, jak przeczytałem przed momentem. Tak, ale Sest, nowy album Spiritual Instinct właśnie się pojawił. A jeżeli chodzi o naukę i utrwalanie wiedzy, to obok Alcest, to obok tego nowego albumu Alcest powinien się pojawić nowy album Cold in Berlin. We'll be right back. potężne i przeszywające. Shadow Man wprost z albumu Rituals of Surrender londyńskiego zespołu Cold in Berlin. No bo takie dźwięki chyba warto utrwalać, chyba warto zapamiętać tę nazwę. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale dla mnie album zdecydowanie wyjątkowy. Jeżeli chodzi o następnego artystę, to on wkracza, tak jak 25 lat temu Zakk Wylde, wkracza na ścieżkę solowego rozwoju. Może to będzie jeden album, może rozwinie się to w coś większego, ale z przyjemnością posłucham tego, co Matt Berninger, zespół The National, ma do zaproponowania w wersji solo. Na razie mamy tylko jeden utwór, ale to jest aż jeden utwór. The things you said are hanging in the middle of my mind tonight. I can't turn them off. I try to worry for your soul, but I forget to all the time. I'm in a twisted web and I can't pull my head from it. I think about you walking on a string. It always brings me back here into the garden. Matt Berninger, głos zespołu The National, tym razem na solowej ścieżce. Na razie znamy tylko to jedno nagranie, ale będzie więcej, choć nie doszukałem się jeszcze daty premiery całego albumu, ale został on już ewidentnie zapowiedziany. Swoją drogą, obok Matta Berningera tutaj wystąpiła młoda wokalistka Phoebe Bridgers, urodzona w wakacje 1994 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ukazywała się ta płyta. Here we go. Talking down the line, I nearly lost my mind, nearly lost your babe. I think about your child through my sick and twisted smile. Knew it lost you, babe. Shaking in my hands, I just don't understand. Knew it lost, mama. Loving just to hate, a war that just won't wait. I knew it lost you, babe. My eyes. I just can't find a flower to be saved, a flower for your grave. Mama, times I just don't know. Oh, sweet Jesus, where I go? Te 25 lat temu Zakk Wylde wyglądał dokładnie tak samo jak dziś. Też miał brodę, długie włosy, ubrany był tak samo w dżinsy, ową kamizelkę i też miał gitarę z tym charakterystycznym okiem, ale z gitarą to już jest dłuższa historia. Sweet Jesus, Pride and Glory. Zakk Wylde debiutujący 25 lat temu jako artysta solowy. No dobra. Kwadrans. Kwadrans na trzy utwory. Pierwszy to trendowaci, Le Prus, którzy dzisiaj pokazali się z dwóch różnych stron, teraz pokażą się z trzeciej. Oh, Wydaje mi się, że muzyka skandynawska zawsze będzie taką kopalnią, w której od czasu do czasu coś wyjątkowego będziemy znajdować i zostanie z nami na dłużej. Już się takie sytuacje zdarzały w przeszłości, prawda? No dobrze. Le Preux. Le Preux? Chyba Le Preux, po angielsku jednak czytane. Distant Bells. Tytuł utworu, który wybrzmiał i myślę, że to jedna z najlepszych kropek, jakie mogły nam się w ostatnim czasie trafić. W związku z czym już teraz otwieramy oczy, patrzymy na świat. Jeszcze nie ma słońca, ale myślę, że niedługo wstanie. I was going round from the town to the country, then going back round from the country back to the town. I was making rounds from the back to my forehead, then going back round from the front to the back of my crown. Chodzi o takie poruszające w rytmie utwory, to na Rufusa Wainwrighta zawsze można liczyć. Płyta za jakiś czas, utwór Trouble in Paradise już jest. Na do usłyszenia jeszcze zespół The Shivas, o którym już nie zdążę opowiedzieć, ale mam nadzieję, że również w Państwa głowach zostanie. Ewa Wichrowska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przyniósł, opowiedział, trochę też powiedział nie do końca wszystko tak jak należy, ale to nic. Najważniejsze, że muzyka dotarła. Dzięki, do usłyszenia.